körigt på jobbet, vet du. Vi har fått en order från USA på brytarspetsar, så att hela firman var tvungen att jobba över sista veckan. Sen så strular växeln ihop i fredags, så att den har varit fått ligga ute hos något bolag. De har tagit emot våra samtal från säljarna. Mm. Så skulle vi haft en prao på från klass 8F i Skärholmen. En prao? Ja, han skulle vara med oss hela veckan, vet du. Och sen blev han sjuk, så han kom inte. Det låter jobbigt. Ja, jobbigt. Det är bara förnamnet. Det var total kaos. Ingen visste vad vi skulle göra. Hur fan får man tag på en ersättare för en prao, va? Vi hade ju räknat med honom. Han skulle vara med hela veckan. Han skulle sitta på en pall och ställa dumma frågor och sådär. Men finns det ingen sån här praopool? Jo, för fan. Det klart finns en praopool, men de går ju för högtryck. April, maj är deras värsta månader. Vet du. Alla ska ut på arbetsplatserna. Så att jag snackade med dem och sa att det här är ju kris. Och sa att vi kan få loss en kille tidigast vecka 20. Och du vet, jag låg på som en galning för jag tänkte att måste ge resultat. Mm. Så jag satt där hela måndag eftermiddag utan att få någon öppning. Va? Fick vi kalla in en extra bolagsstämma då. Sen skickade vi ut vice vdn, vår Europachef, för att kolla hur det var med den killen som skulle ha kommit. Den riktiga praon då, Tobias hette han. Mm. Han 14 år, bor i Mälarhöjden och sådär. Ja, han kände sig lite hängig och sådär. Och ont i magen och så. Så fick de sitta med hela kvällen med hans mamma och försöka göra en bedömning på utsikten. Han skulle kunna komma och repa sig, va? Och se om han kunde komma in kanske på onsdagen. Då, tuff vecka. Ja, stentuff om jag ska vara ärlig. Repar han sig då, Tobias? Nej, eller ja, han varit bättre så småningom än på torsdagen då, va? Men då hade de friluftsdag, så skulle han vara med på den. Och sen så skulle han ändå vara ledig på fredag, så att det hjälpte ju inte oss. Vilken rör. Visst, men vi fick napp från praopoolen igen på tisdagen, vet du, tack vare att jag låg på, va? Så att de kunde flyga ner en kille i helikopter igen på tisdagen. Uppifrån Hudiksvall, en vikarie då, Andreas hette han. Han skulle egentligen ha varit på Bosses bilack i Alfta då, va? Och sen så, men det var Veronica på poolen och gjorde ett hästjobb för att få loss honom. Så att de ville inte alls släppa honom från början, för att han hade suttit där. Han hade varit med dem på måndagen då, och suttit och glott in på kontoret och sådär, och slarvat bort bara nycklar, suttit och fikat och sådär. Så att de sa att nej, den här killen släpper vi inte, va. Men till slut så... Men det redde upp sig då? Ja, så gott det gick, får man säga. Ja, man fick sätta igång honom på tisdagen. Det var lite trögt och ovant och sådär, va. Han skulle gå med, kontorschefen fick han för sig och sådär. Men till slut så började lossna. Han kunde sitta in på i personalrummet, titta på tv, och Marianne fixade fram en Gameboy åt honom. Han kunde sitta och spela och sådär. Vad har han fått göra mer för grejer då? Ja, sen allt möjligt. Han kom igång rätt bra, tycker jag. Det blev nästan något av en lyckträff faktiskt. Han ordnade bra stopp i kopieringsapparaten där. Så att den fick vi ha en servicekill in. Och så makulerade han en del viktiga dokument och checkade upp en hel vinerkrans. Tryckte in ett tuggum i faxen, vet jag, bland annat, de snackade om. Sådär. Så det var en del. Snacka telefon med kompisar och rikssamtal och så. Jag blir lite impad när jag märker hur proffsigt ni hanterar den här typen av kriser. Det visar ju tydligt att ni liksom prioriterar prao-platsen. Jo, visst. Jo, det är klart. Nej, jag vet inte. Har man hanterat den här typen av problem några gånger, va? Så att då vet man. Man lär sig hålla nerverna under kontroll. Va? Man håller huvudet kallt och utnyttjar sina kontakter. Va? Syokonsulenter och yrkesvalsläder. Prao-folket ut på fälten. Hassan i P3.